sa báť. Čo ak raz naozaj budeme mať? Budeme mať Český štát. Kde je Český štát? Drôty a Český štát. A je Český štát. Víza a láska cez ďaleko hľad. Dúfajme, že sa to nemôže stať. Ja budem disident a emigrant. Ak budeme Český štát, a je Český